بیان آن که مخلوقی که تو را از او ظلمی رسد، به حقیقت او همچون عادتی است. احمقانه از سنان رحمت مجو، زان شهی جو کان بود در دست او. با سنان و تیر لابه چون کنی، او اسیر آمد به دست آن سنی. او به صنعت آزر است و من سنم، آلتی کو سازدم من آن شوم. گر مرا ساغر کند ساغر شوم، ور مرا خنجر کند خنجر شوم. گر مرا چشمه کند آبی دهم، ور مرا آتش کند تابی دهم. گر مرا باران کند خرمن دهم، ور مرا ناوک کند در تن جهم. گر مرا ماری کند زهر افگنم، ور مرا یاری کند خدمت کنم. من چو کلکم در میان اصبعین، نیستم در صف طاعت بین بین. خاک را مشغول کرد و در سخن، یک کفی بر بود از آن خاک کهن. ساهرانه در رو بود از خاک دان، خاک مشغول سخن چون بی خودان. برد تا حق تربت بیرای را، تا به مکتب آن گریزان پای را. گفت یزدان که به علم روشنم، که تو را جلاد این خلقان کنم. گفت یا رب دشمنم گیرند خلق، چون فشارم خلق را در مرگ حلق. تو روا داری خداوند سنی، که مرا مبغوز و دشمن رو کنی. گفت اسبابی پدیدارم عیان، از تب و قولنج و سرسام و سنان. که بگردانم نظرشان را زتو، در مرزها و سببهای ستو. گفت یا رب بندگان هستند نیز، که سببها را بدرند ای عزیز. چشمشان باشد گزاره از سبب، در گذشته از حجب از فضل رب. سرمه توحید از کهال حال، یافته رسته ز علت و اعتلال. ننگرندن در تب و قولنج و سل، راه ندهند این سببها را به دل. زان که هر یک زین مرضها را دواست، چون دوا نپذیرد آن فعل قضاست. هر مرض دارد دوا میدان یقین، چون دوای رنج سرما پوستین. چون خدا خواهد که مردی بفسرد، سردی از سر پوستین هم بگذرد. در وجودش لرزهی بنهد که آن، نه به جامه به شود نه از آشیان. چون قضا آید طبیب ابله شود، وان دوا در نفع هم گمره شود. کی شود محجوب ادراک بصیر، زین سببهای حجاب گولگیر. اصل بیند دیده چون اکمل بود، فرع بیند چون که مرد احول بود.